kılıç ve sancak tarafında okyanusun sakinliği birden yarılıverdi. Koca balık lacivertli gümüşlü rengiyle sanki bitmek bilmeyecekmiş gibisine suların arasından parlayarak yükseldi. Havaya sıçrayan boyu ve cüssesiyle inanılmaz bir şeydi. Bembeyaz köpükleri yükseklere savurarak yeniden suya düşünceye kadar bir süre havada asılı kalmıştı sanki. "Tanrım," dedi David. "Gördünüz mü?" Andrew korkuyla "Kılıcı benim kadar var," dedi. "Öyle güzel ki," dedi Tom. "Rüyamda gördüğümden bile güzel." Roger, Thomas Hudson'a, "Üstüne doğru Tornistan'a devam et," dedi. Sonra David'e döndü. "Şimdi oltayı toplamaya çalış. Çok derinden geldiği için olta epey boşalmıştır." Hemen balığa doğru hızla gerileyen Thomas Hudson, oltanın boşalmasını önlemişti. David de şimdi sırığı kaldırıyor, indiriyor, makarayı sarıyordu. "Hızı kes," dedi Roger. "Balığı geçmemeliyiz." "En az 500 kilo gelecek," dedi Eddie. "Oltayı topla Davy." Balığın sıçradığı yer dışında okyanus dümdüz ve bomboştu. Yalnız orada giderek genişleyen halkalar vardı. Genç Tom, "Sıçradığı zaman fışkırttığı suyu gördün mü baba? Sanki deniz patlayıp açılmış gibi oldu," dedi. "Ya hiç sona ermeyecekmiş gibi o sudan çıkışı Tom? Üzerindeki o anlatılmaz güzellikteki mavi ve gümüş renkleri gördün mü?" "Kılıcı da maviydi," dedi genç Tom. "Sırtı da. Gerçekten 500 kilo var mıdır Eddie?" "Sanırım. Bilinmez ama yine de çok ağır olmalı." Roger, "Davy, elinde fırsat varken mümkün olduğu kadar sar oltayı," dedi. "İyi gidiyorsun." Çocuk yine makine gibi çalışıp suyun içindeki yayılmış oltayı toplarken tekne de gözle görülmeyecek kadar ağır ağır geriliyordu. Tom, "Balık şimdi ne yapacak baba?" diye sordu. Oltanın sudaki açısını gözlemekte olan Thomas Hudson, biraz daha ileri gitmenin doğru olacağını düşünüyor, ancak Roger'ın da oltanın bu kadar boşalmış olmasından huzursuzluk duyduğunu biliyordu. Balık, tek bir hamleyle makarayı boşaltıp oltayı kopartabilirdi. Roger ise olta ipini biraz yedeklemeye çalışmaktaydı. Thomas Hudson, oltaya bakarken David'in makaranın yarısını doldurduğunu ve hala sarmaya devam ettiğini gördü. "Ne dedin?" diye sordu oğlu Tom'a. "Balık şimdi ne yapacak dersin?" "Bir dakika Tom." Thomas Hudson aşağı seslendi. "Sanırım üzerinden geçeceğiz evlat." "Öyleyse hafifçe ileri al bakalım," dedi Roger. "Hafif ileri," diye tekrarladı Thomas Hudson. David artık eskisi kadar toplayamıyordu oltayı ama balığı da oldukça sağlam bir duruma getirmişlerdi. Sonra olta yeniden boşalmaya başladı. Roger, "Boşal," diye seslendi. Thomas Hudson kavramaya basıp motorları boşa aldı. "Tamam," dedi. Roger David'in üzerine eğilmişti. Kayışlarla sımsıkı sarılı çocuk sırağa asılıyor, makara hızla boşalıyordu. "Bir parça sıkıştır Davy," dedi Roger. "Biraz yoralım hayvanı." "Oltayı koparmasını istemiyorum." Ama David yine de gerdi olta ipini. "Kopartamaz," dedi Roger. "Bu boşlukla kopartamaz." Olta boşalmaya devam ediyordu. Sırık iyice bükülmüştü artık. Çocuk çıplak ayaklarını teknenin kıçına dayamış güç bulmaya çalışıyordu. Oltanın boşalması ansızın durdu. "Şimdi biraz toplayabilirsin," dedi Roger. "Balık çevrende dönüyor. Şimdi bize doğru gelmekte. Toplayabildiğin kadar topla, hadi." Çocuk sırığı indirdi. Makaraya sardı, sonra yine kaldırdı. Olta ipi rahat rahat geliyordu artık. "İyi yapıyor muyum?" diye sordu. "Mükemmel," dedi Eddie. "Zokayı iyice yutmuş Davy. Sıçradığında gördüm." Çocuk sırığı kaldırırken olta yine boşalmaya başladı. "Tüh," dedi David. "Önemi yok," dedi Roger. "Beklenen bir şey bu. Şimdi dışa doğru dönüyor. Sana doğru gelirken topladın oltayı, şimdi de kaybettiğini geri alıyor." David, olta ipinin dayanabileceği bir güçle asılmış beklerken, balık çocuğun topladığı kadarını fazlasıyla geri almıştı. Ama sonra çocuk balığı durdurdu. "Tamam, şimdi zorla biraz," dedi Roger. "Çizdiği daireyi biraz genişletti ama şu anda üzerimize doğru geliyor." Thomas Hudson motorları arada sırada çalıştırıp balığı hep arkalarında tutmaya çalışıyordu. Oğlunu ve mücadeleyi artık Roger'a emanet etmiş olduğundan teknenin tüm gücünü çocuk için kullanıyordu. Gördüğü kadarıyla da yapabileceği başka bir şey yoktu. Balık bir sonraki dairesinde biraz daha olta kazandı. Ondan sonrakinde de. Ama David oltanın yarısını makaraya sarabilmişti. Yapması gerektiği gibi yoruyordu balığı ve Roger'ın dediğini hiç sektirmeden yapıyordu. Çok da yorulmuştu artık. Ter ve tuzlu su güneş yanığı sırtında lekeler oluşturmuştu. ''Tam 2 saat.'' dedi Eddie Roger'a. ''Davy, başın nasıl?'' ''İyi.'' ''Ağrımıyor ya.'' Çocuk başını salladı. ''Bu kere biraz su içsen iyi edersin.'' David başını salladı yine. Andrew bardağı ağzına dayayınca da suyu içti. Roger oğlanı eğilip ''Gerçekten kendini nasıl hissediyorsun Davy?'' diye sordu. ''İyiyim. Sırtım, kollarım ve bacaklarım dışında.'' Çocuk bir an gözlerini yumdu. Boşalan oltanın eğilen sırığına asıldı. ''Konuşmak istemiyorum.'' dedi. ''Şimdi oltayı toplayabilirsin artık.'' dedi Roger. Oğlan işe koyuldu. ''David hem bir aziz hem de bir kurban.'' dedi Tom babasına. ''Kimsenin David gibi kardeşi olamaz. Konuşmama kızmıyorsun ya baba. Bu konuda çok heyecanlanıyorum doğrusu.'' ''Konuş Tommy, ikimiz de heyecanlıyız.'' ''Esaslı bir çocuktur.'' diye Tom devam etti. ''Andy gibi dahi ya da atlet değil ama esaslı bir insan. İçimizde en çok onu sevdiğini biliyorum. En iyimiz o olduğu için doğal bu. Bunun kendisi için iyi olduğunu düşündüğünü yoksa bunu yapmasına izin vermeyeceğini de biliyorum. Ama endişeleniyorum işte.'' Thomas Hudson kolunu oğlunun omzuna attı, gözünü kıçtan ayırmadan tek elle çevirdi dümeni. ''Önemli olan onu bu işten vazgeçirtmeye zorlarsak göstereceği tepki Tommy. Roger'la Eddie ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Onların David'i sevdiklerini ve yapamayacağı bir işe sokmayacaklarını da biliyorum. Ama David'in sınırı yok ki baba. Hep yapamadığı şeyleri yapmak ister. Sen bana güven. Ben de Roger'la Eddie'ye güveniyorum.'' ''Pekala, ama şimdi onun için dua edeceğim.'' ''Olur.'' dedi Thomas Hudson. ''Neden en çok onu sevdiğimi söyledin?'' ''Öyle olması gerekir. En uzun süre seni sevdim ama.'' ''Beni ya da seni düşünmeyelim şimdi. İkimiz de Davy için dua edelim.'' ''İyi.'' dedi Thomas Hudson. ''Dinle bak. Balık tam öğlen oltaya takıldı. Şimdi gölge olmaya başlar. Tekneyi çok hafifçe çevirip Davy'yi gölgeye alacağım.'' Thomas Hudson Roger'a seslendi. ''Roch, sence bir sakıncası yoksa tekneyi hafifçe çevirip Davy'yi gölgeye alacağım. Balık durmadan dönüp durduğu için durumunda pek bir değişiklik olmayacak. Zaten tam yolunda olacağız.'' ''Tamam.'' dedi Roger. ''Bunu ben düşünmeliydim. Şimdiye kadar gölge yoktu ki.'' Thomas Hudson motoru kıç üstünde öyle bir ağır çevirdi ki oltanın bir karışı bile kaybolmadı. Kaptan köşkünün gölgesi şimdi David'in başıyla omuzlarına düşmüştü. Eddie oğlanın boynunu ve omuzlarını havluyla kuruluyor, sırtına ve ensesine alkol sürüyordu. ''Nasıl gidiyor Dave?'' diye seslendi genç Tom. ''İyi. Şimdi içim rahatladı.'' dedi genç Tom. ''Okulda biri bana David'in üvey kardeşim olduğunu söyledi. Ben de bizim ailede üvey kardeş olmadığını söyledim. Bu kadar tasalanmamayı isterdim baba. Geçer bunlar. Bizimki gibi bir ailede birinin tasalanması gerek ama ben artık senin için hiç kaygılanmıyorum. Sıra David'de şimdi. Gidip bir iki içki daha yapsam iyi olacak sanırım. İçkileri hazırlarken dua da ederim. Sen bir şey ister miydin baba?'' ''Fena olmaz. Eddie'nin de ihtiyacı vardır.'' 3 saat falan oldu. 3 saatte yalnızca bir kadeh içti. Çok unutkan oldu sanırım. Bay Davis'in içmek istemediğinden nasıl emin olabiliyorsun baba? David öyle uğraşırken içki isteyeceğini sanmıyorum. Dave gölgeye girdiğine göre şimdi ister belki. Bir denerim. Tom aşağı indi. Thomas Hudson Roger'ın "İstediğimi sanmıyorum Tommy" dediğini duydu. "Ama bütün gün içmediniz Bay Davis" diye ısrar etti Tom. "Teşekkür ederim Tommy. Benim yerime sen bir bira iç öyleyse." Roger kaptan köşküne seslendi. "Çok yavaş ileri Tom. Şimdi daha iyi oluyor. Çok yavaş ileri." diye tekrarladı Thomas Hudson. Balık hala derinlerde dönüyordu ama teknenin çizdiği daire giderek küçülmüştü. Balığın gitmek istediği yöndü bu. Oltanın eğimi de açıkça görülüyordu artık. Güneş teknenin arkasından gelirken karanlık sularda oltanın eğimini görmek kolaylaşmıştı. Thomas Hudson da balığın ilerlediği yöne göre gitmenin daha güvenli olduğunu düşünüyordu. Denizin böyle sakin olması bir şanstı. Hafif dalgalı bir denizde canına okunurdu David'in. David artık gölgede olduğu ve denizle sakinliğini koruduğu için kendini daha iyi hissediyordu. Thomas Hudson, Eddie'nin "Teşekkür ederim Tommy" dediğini duydu. Çocuk elinde kağıt peçeteye sarılı bardakla yukarı çıktı. Thomas Hudson içkiden bir yudum aldı. Limonun keskinliğini, angosturanın kokusunu, buz gibi Hindistan cevizi suyunun hafifliğini sertleştiren cinin tadını damağında hissetti. "Güzel olmuş mu baba?" diye sordu çocuk. Elinde buzdolabından aldığı ve güneşin altında boncuk boncuk terleyen bir şişe bira vardı. "Mükemmel olmuş," dedi babası. "Epey cin koymuşsun." "Buz çok çabuk eridiği için öyle yaptım. Buzun erimemesi için ısı geçirmez bardak kılıfı olmalı. Okulda böyle bir şey nasıl yapılabileceğini düşüneceğim. Mantardan yapabilirim sanıyorum. Sana Noel'e bir iki tane hazırlarım belki." "David'e bak," dedi babası. David sanki balıkla mücadeleye yeni başlamış gibiydi. "Ne kadar da düz," dedi genç Tom. "Sırtı ve göğsü yapıştırılmış gibi ama kollarının kasları çok uzun. Ön kasları da kolunun arkasındaki kaslar da. Pazuları yani. Çok garip bir yapısı var baba. Çok garip bir çocuk. Ama bir insan için bulunmaz bir kardeş."